Orice pe hit mi-am dus etora. Tu în dunia fatură doram. Oraș pe tu m-am tanhoiam. Bușit po m-am bășit ori dus doram. توی این اتاق بی تو هستم، حالا بی تو اینجا در به در بارون میباره، توی این شب بهاری تو دور از من، بیا اینجا ستاره به من بگو آره. آره آره بهاره میام پیش دوباره، آرش بی تو سردمه ای عشق من. آره آره بهاره امشب دل بیقراره، آرش تو مال منی ای عشق من. زندگی با تو خیلی خوبه، هر وقت تو اینجا هستی همش بهاره، دست به دست نازنین با هم باشیم، اسممو it didn't mean anything. It never does, does it?